دی کورینا دبی پلب کن هموان آمدن؟ باشا دی یالا پلب کن ور ندارو دی خیره کن اوه ببورا پلینگ هی من باو پلینگ پو تنیا بدوشا دی بابروین بادوان اکنین بون مایشی کنفو تایبات دواتر ریگت دادم لیم بدی پلینگ وری خود با او جی استهر نای برتوا من دلنیام نمایشه که کنفو زور سرند را چیش دابید زور خوشا کس هی کنفو بکاتو بکوانه بفریا او سرند را چشا لبیرد نتی اگر لکاتی نمایشه که او لخوشی او برامو با اگام بینا پیوستیم به علمتی تا کرکم بلان باوکا خریکم دستم با سیر کرنی نمایشی کنفو فرین دای کورم درنگه با پلا براست پلا تا باشا باشا بلان بخیرهی بابروین دواتر دیم بولاتان لبری منیش سیر بکن پنچر کرکا خریک در رون او کرکم زور بو آسان تردکات اینجا شیفو دا بزینمو دوی او کلاوی جولای بلوشتی جادوی بدزده هنیم شرکری اجدها لیریا اما دی شرا چیه چی روی داو او ماجونگا ماجون؟ تینگم کسی چیتر من پیویسته اوشت زورگرینگه که بو؟ خریک بو برو من مایشی فریوکه او خوشترین شتا لجیان ما دیگه لشیر نیو که چی کشمیش دار تو دلائی لرمن تینگه ایشتوی اوه ماجونگه رولا یاری ماجونگ اوه هی کسانی زور زور پیره تو اگر بتر پا قصه بکی اوه بیرسه برم برمی دی که بطای بطی برم برم او کهید که روشانه لبیانی و تا اواره کرده کد بوی پره اختاب خانه بودا بی میکاد برا من نتو متا اختاب خانه تو بو همو کد شرمزارم دکی باشا بلا میاده چی خیره بو اوه فریای نمایشکی کنفو بکوم من سر تا دست بیدکم نوره توی خاتو گو نخیر اوج نو نازانم بله او باشا نا او باشا بوستا باشا تواو زور باشا نوره توی استا اوف ای خواجه برید دی یلا دبی اودانی اندانی ای خواهی جان دستی لگ نبی تو دی پنچه کانت دی خوانه توانید آه لکو تایدا زولای بروسکی زادوی بدزدهن و او کاتا بومنده بیه او کاتا دم خوانی بهستری لیدان لکو تایا که او پاتا گمشه لناو دبم کسو کاتی بمن کرد دای هر استا پیم بله کلاوی جولای بروشی زادوی لشویه یا اوه رو نداد بگرن بالان بازین دویده مگه you قلیک فیلد لیکردم نخیر شیفمو اگر جوانی کلاوه کم پیبلی او کاتا آزاد دکم ده توانی رو باری سباز دکم بیتوا بالام نتوانی رو باری اسم بیتوا رزوان نوری توی باشا او بود واتر حل گره براستی من بو زور بیزار دبم زور باشا با کمی پلب که نهار ریان چند مایشه چنوی هی دمیه سیریم کم باشا باشا ما بستم یاری ماجونگا نگی یاری چی تیر دی خیره کن نوری توی باوکا باوکا کنکم او یاریش چی شراویل خود اگری روز یک شمه یاری من نیا شیرینی نخوی او بگو من لیا دیبکا کاد بفر رو دادین دی خیره کن دی بای اریا کمه تواب کن کاد بفر رو مدن یلا دی زور باشا آفرین تو برتوا من دروم نه او ظلمه یاری ماشین گچ کس نه خوش نیه بلنه ددمه یاری دکمو لتمنی 80 سالی استاشتی نیتر هه بدستی وینم هو منه یو نی استی نیتر باشتر بلم یاریا بو من وایا ها ها چی او سیدا او دنگلا کوش زیرینه ودی شیفو دای خیراکا شوینی کلاوه کم پیبله تیمو تای دای خیراکا پیبله واز لشیفو بینا اگر نه ازاره چوا دادم که هر جیز ند بینی بی اوا شکر یشدی هایا بیوستینن او زور باشه سید که نمزانه چه گره و توه او کراکه خومه نمزانی ده گره توه تو یاری مجونگ دادلا وانی کراکه نخیر کشتی زیرین شیفو چشه یه کراکه تو باشی دبی بیر بکم اولاکه شدم بطنیا نتانم رو باریم بموا پیویستم با پین شرکرکه یه تا سان روژه چیتر اوان نگرینوا پیویستم با پلانکا امه دتوانی یرمت دین خو اوه یاری مهجونگ نیه باوکا تیموتای شیفو لناو دا باد باوکا گرم رزگاری نکم کاتی به یزکانه هیمو هموستانی کنفو من دتوانم هموستانی کنفو بینم دتوانی؟ چون؟ چی؟ لچوی؟ گاو استی روشین هر وانی میوزیک جنی تری هاویش ماموستا گاو ماموستا وان؟ اوان زور سرند راچیش بون 5 میلیون ها سال لبرانبر 2002 پشک زنگان نروز تیدا تو آوانی پیش درخت کنم بیر سروا بله راستا با آنیش بون به 3000 استش مرک زور راستا گو هزار از لیره بکر هینا هرو هم ها مستوان تیراویش چی زور باش بون بلا موان لچوین آیا اوانه کسانی جگای بزهی پیهات نوان؟ تنیا برخصار بر یه لسر خلق مدک فرکم بلام، او اوانن؟ اوانن که باس من کرد؟ خاتو گاو، تو زور بخیره اصیر ده هاویجی برای زوان، بیستو ما تو بمیش که تیر کنترول دکی منش دتوانم یارمتی دام بدم، بوی حض دکم بیم نخیر، باوکا، او زور ما ترسی داره بوی چی؟ چون که اوانه پیرین؟ جوی بگره رولا اوانه زور باشن، دای خاتون، توانه خود نشان بده ماوی چی زوری بس داتی پریوا، لیر دام ناوین جدیدن چه کرکم؟ بر زوانگ دتوانه بکوانکی لدوری صد متر امانزکی خوی بپیچی خوشبختانه همو کاتک للم علم زنابه توا دزانم پیتان خوش نیه بلام ما بستم ایو زور سرن را چشن دواتر چنده ها سال بسری داته پاری هر وها بحالا لیم تیمگن ایو هشتا سرن را چشن بلام ایو ازارتان پیدگاد نخیر هو گل تزار مبا زیاده رایی ما کپوب بلام خاتو گاو تو لسردمی دهینانی پده دایگ بوی هر وها بر زوان لطو بتمتره تو کورکم او بیرزیه من وا پرورده نکردوی من دالانی کولان فیریان کردوا من شرکر یجدی هم خون با تنیا و تار سردکم شیفو، آیا تو باشی؟ وزن من به هنا، پیش لطی موتای بگر کلاوی بروز که جادوی با دست نینه نخیر، سرطا دبی تو در بینم، اجینا تو دمرید دبی پیش او با دستی به هنی، اگر تی موتای با دستی به هنه، او هیچ هزگل دو دکنه تانه درو بروی بیتاوا بله، استاده دست موا، زور لین زیکم خیره که کلاوی کلنه همی خواره ویا، چوار درگا لو لاوی کوگا کوا باشا کجا من هیا؟ خیره که پنده اوه پنده هیا هیرش برون ها؟ چی در خواه من نشهری نوا استا کاتی تمه کردنه دیو ورن پیش پی موایا ایو اشتکتان کردو تا محال اوه حال بجار نیچی باشه ایو کن چون که هر ایسا پیش شرکرکه دا گرین و او که تمو تن لناو دبن خواد والید یه نوانه هاو ریم گرین دواوا اجینه ازار تن پیدا گرد قصه بیمانه من که منی هشتا لما دسی استا خری کده بوریم و سلام هوری تو کری پینجی راستا بخیر بی بده دانه کلت از هر مده سیج کن دیوی زنی مبرسی واو نم دزانی بمشه ویا اوه بلی متن زردخانه بو مکه تو پیری پیده که نتوانه زردخانه بکن راسته ایمه نتوانه هیز بکن باوکا دتوانی دواتر باسی او بکن بگانکان لیرن دبی بروما اوه و تیموتای بواسینم دتوانه پال پشتم کن Thank you. اوی پیویست بی کپوب ایما لیره دبین پاندا منو بریو تو درگاتی پاندا لکوت ایدا من او کسام کسوکاتید بیدکم کلاوک هر بخوم دبی واو تو زور بجوشی خونا بی همشتی به هاور کردم بلی هر دبی ترکت بشنیم باشه تو نتوانی او کسی چی اصایق سب کی؟ او همو کلاوات سیا دبی کامین هاو بی دبی اویان هاو بی چون که زور جوانا لامو دو اباو کلاوا زولای بروشتی زادوی بدازده نیم نه او کلاوی سمای مریشکا و باشتره بوم نالکانتی ببی او کلاو کلاوی خرابترین دشمنی خودا اوش این هون ربو دبی کلاوی که هر لیره بی مال آوا پاندا پاندا بوستا تنیا با رخصار برگیر لسرش تکم مده بله استکات یتی بله، او چه زوره کلاوی که؟ او کلاوی خرابترین دشمنی خودتا بای بای شیفو شیفو، برو اوله ها بوستا او چی دکه؟ ایره زور گرمتی لکانم دانه ها، دبید ایستا لبریان کم دست بکن زور سپاس بو تو دولا کد رزگار کرد او ندتواني او كلاوة لدس بقري ودواتر بيكي تسرد ها؟ سلاو هوريان بله من دبه دوالي بردون تالي بكم لسروي كفهموتن ايو پيرن پيري سردمي پت من بيرم نتو توا تو دزاني پت شتيكي زور بسودا لهمو كاتيك بكار ديت بله اروه هاك پتاكا هستي برندار بوتو او كاتيك سب پيوت اوه او ماناي تيه من پتم بله زور دوالي بردون دكم بو اوا من حالا بوم بلام کسی چیتر منده بی؟ کس هیا یاری مجرم بکه؟ نوره منه پو بارزوی خود، پلا ما که خاتو گو هی پو، تو ده بوی آماده این مشکه کنفو بی وقت من خودم بو نجیره پو، کورکم، نتیوی لگل هاوره کند برو فیری فرم بی؟ من هر لو شنم که دمیوی لیبم او مجرمگا، مجرم او یادی کم برده و آخه کشکو تهیه هر تاوروانی آقای دواتر بن خواتن لگل هاوریان.